A przy okazji te właśnie obce osoby, które Państwa słuchają, to też i specjaliści. Przypomnę, w studiu są Anna Czechowska, coach i trener, oraz Krzysztof Maracewicz, psycholog i seksuolog. Napisała też do nas pani Hanna. Nic się nie kończy, wszystko się zaczyna. Chciałabym mieć tyle optymizmu, żeby w tę właśnie stronę kierować swoje życie. A przecież z przemijaniem naprawdę wszystko się kończy. To taki SMS krótki od pani Hanny. Mogą panowie i panie skomentować? Ja mam takie powiedzenie, że jedyną stałą jest zmiana. I właściwie nie myślę sobie o końcach, ani o początkach, tylko myślę o tym, że jestem w procesie zmiany i wszystko jest w procesie zmiany. I to akurat mi pomaga, ponieważ wszystko jest płynne. I w każdym momencie też mogę dokonać innego wyboru. Myślę, że też taką ważną rzeczą dla mnie w ogóle w życiu jest wolność i niezależność. Ten rodzaj myślenia wspiera mnie bardzo mocno. Więc jestem po prostu zmianą. Jestem zmianą, ja, tak? Tak, tak. Myślę sobie, że no tak. Staram się różne rzeczy patrzeć, znaczy do różnych rzeczy podchodzić przez swój własny pryzmat, bo to mi pomaga. I to trochę o tym mówiłam na początku, tak, żeby kształtować swoje życie, żeby je po prostu na bieżąco tworzyć, będąc w zgodzie ze sobą i z innymi. Mm-hmm. Pan Krzysztof Maracewicz? To, o czym ty mówisz, bardzo mi się podoba, bo pokazuje wyjście poza ten właśnie taki schemat, którego ja mam wrażenie, że dzisiaj jakoś uparcie się trzymam w kontekście tego końca, kiedy my często nie widzimy szansy na pozytywny rozwój sytuacji. Ja to bardzo często spotykam w gabinecie w mojej codziennej pracy, kiedy na przykład mamy problem końca związku i tam są właśnie takie pytania, jak ja sobie poradzę bez tej osoby, albo jest taka teza, że już nigdy nikt mnie nie pokocha, a tak przecież wcale nie musi być. I bardzo często się okazuje, że po krótkim czasie, że absolutnie tak nie jest, że świetnie sobie radzimy bez tej drugiej osoby inaczej, bo to zawsze tak jest, że inaczej sobie radzimy, ale radzimy sobie, a bardzo często również się okazuje, że odpowiedź na pytanie czy na tą tezę, że już nas nikt nie pokocha, jest nieaktualna, bo okazuje się, że znajdujemy drugą osobę i jest po prostu fajnie. W tym sensie koniec jest takim dobrym początkiem i absolutnie pozytywnym, no tylko kwestia naszej gotowości i chęci zobaczenia tego, że rzeczywiście może być inaczej. Jeszcze pani Agnieszka napisała do pana Kacpra, który wcześniej napisał nam o stracie swojego taty. Rozpacz po stracie to immanentna część procesu żałoby. Musi wybrzmieć, by móc ją zakończyć w zdrowy sposób. To takie słowa od pani Agnieszki do pana Kacpra. I jeszcze inny mail, który już zupełnie inaczej brzmi, bo jest bardzo optymistyczny. Ja jestem wdzięczny za mój koniec. Życie zdecydowało za mnie. Sam bym się na to nie odważył. Straciłem pracę, która była dla mnie może nie wszystkim, ale była spełnieniem marzeń. I po kilku latach szef zdecydował, że nie przedłuży mi umowy. Bardzo to przeżyłem. Szef śnił mi się po nocach przez kolejne lata. Czułem się bezwartościowy, miałem podcięte skrzydła. Dziś jestem wdzięczny, sam bym się na to nie zdobył, a teraz widzę, jak wiele dały mi kolejne wyzwania, o których nawet bym nie pomyślał, siedząc zapatrzony w swoją starą firmę. No i ta słodka świadomość wolności od przywiązania. Pozdrawiam Państwa, Piotr. No proszę, jak optymistycznie. Te słowa, które pan Piotr napisał, to był mail, tak? Tak. Mail, że życie zdecydowało za mnie. To ja znowuż wrócę do tego, co mówiłam wcześniej, że myślę, że nie ma decyzji, które życie podejmuje za nas. myślę, że one są po prostu w nas i to my jesteśmy ich twórcami. To znaczy, chce pani powiedzieć, że pan Piotr się na tyle nie starał w pracy, że, nie mam że sprowokował na myśli, decyzję szefa? Nie mam na myśli takiej rzeczywistości, którą postrzegamy, natomiast wierzę głęboko w to, że te rzeczy, które tam się wydarzają, mają swój głęboki sens i mają swój głęboki cel. I być może na jakimś poziomie takim, którego nie widać, pan Piotr zdecydował, że czas jest na zmianę. No i stąd można powiedzieć, że jego szef był tylko wykonawcą tej decyzji pana Piotra. Ale to jest moja wersja tej rzeczywistości, w której żyjemy. Mhm. A pana Krzysztofa też? Ja myślę, że absolutnie możliwym jest coś takiego, że możemy nieświadomie podejmować pewne decyzje, podejmować pewne, nie wiem, kroki, zachowania, z których jakby nie do końca zdajemy sobie sprawę. Natomiast jakby efektem jest to, że dostajemy to, czego, o czym jakoś sobie myślimy, o czym jakoś sobie marzymy, czy za czym tęsknimy, tak jak pan Piotr, za tym, żeby odejść z tej pracy, i być może tam się właśnie coś takiego w tej sytuacji wydarzyło i wydarzyło się coś super pozytywnego. Jak słuchałem tego maila, to taki obraz przeszedł mi przez głowę, że jak odszedł z tej pracy, to mu wyrosły skrzydła po prostu. Tak. No na początku, tutaj wracam do tego maila, pan Piotr pisze, że na początku czuł się bezwartościowy, że miał wręcz podcięte skrzydła i że szef mu się śnił przez kolejne lata. Czyli to musiało bardzo zaboleć. Dopiero potem, jak rozumiem, po latach pojawiły się kolejne wyzwania, o których bym nawet nie pomyślał, siedząc zapatrzony w swoją starą firmę. Pan Piotr skończył tego maila stwierdzeniem, że oto jest wolność bez od przywiązania. Tak. I tak poczułam, że jakbym sobie miała wyobrazić pana Piotra, to że ta wolność jest jakimś takim ważnym elementem jego obecnego życia, jego rzeczywistości. Być może było to coś, za czym tęsknił. Czasami zdarzają się takie rzeczy, które nazywamy właśnie zbiegiem okoliczności albo tym, że życie za nas zdecydowało, że coś takiego się dzieje w naszym życiu, żebyśmy mogli doświadczyć zupełnie czegoś innego. Być może tego, na czym naprawdę na głębszym poziomie nam zależy. Więc pan Piotr dostał swoją wolność. Być może nie w taki sposób, jaki sobie marzył i być może nie było to proste. Natomiast koniec końców wydaje się być zadowolony z tego, co się stało. Bo tu jest właśnie pewna ciekawa rzecz. Wolność od przywiązania, a jednocześnie wcześniej pisał o tym, że to była praca, która była pracą jego marzeń. Więc może to właśnie jak spełnia się nam takie marzenie o danej pracy, to gdzieś też pojawia się ten strach o to, że to, co teraz jest moją rzeczywistością, mogę stracić. I właśnie chyba w tym jest to przywiązanie, które rodzi jakiś strach. Dobrze myślę? Tak, jeśli wierzymy, że to, co teraz jest najlepsze. Ale być może to jest najlepsze tylko na dany moment naszego życia. I że potrzeba nam czegoś więcej. Zwłaszcza, że pan Piotr napisał, czułem się bezwartościowy. W związku z czym, jak czujemy się wartościowi, to zazwyczaj zadowalamy się najmniejszymi rzeczami, tym, co mamy aktualnie, bo nie wierzymy w to, że możemy dostać coś innego, dostać coś więcej, czy w ogóle mamy prawo do tego, żeby sięgnąć po coś więcej. Tak. I mówi się o tym, że można być, że są takie dwa systemy motywacji. Jeden to jest, motywuje nas coś, czego bardzo nie chcemy, więc usiłujemy od tego uciec. Natomiast drugi, jak gdyby system motywacji jest taki, że dążymy w kierunku czegoś. I większość klientów, z którymi ja pracuję, bardzo dobrze wie, czego nie chce. Wiedzą, co im się nie podoba, wiedzą, jakiego związku nie chcą, co ich męczy w danej pracy, co ich męczy w danej rzeczywistości. I kiedy dochodzą do momentu, kiedy już tego jest mniej w ich życiu, to następuje pewne, wchodzą w takie status quo i nie chcą już zmiany. Natomiast znów do pewnego momentu, do momentu, kiedy nie zacznie coś ich znowuż uwierać. I dopiero wtedy to daje im tak zwanego kopa do dalszego działania, ale znowu odchodzą tylko ten kawałek, dopóki, czyli dochodzą do chwili, w którym zaczynają czuć się dobrze. Natomiast tak prawdziwą motywacją, która powoduje, że jesteśmy w stanie osiągać różne rzeczy, to jest motywacja na cel, czyli na to, na czym tak naprawdę nam zależy. I naprawdę bardzo niewielu ludzi się nad tym zastanawia. Kiedyś tak mnie właściwie uczono, chcą. Kiedyś mnie uczono, że przed różnymi wyzwaniami, zanim podejmiemy jakieś decyzje, na coś się zdecydujemy, to najważniejsze pytanie, jakie trzeba sobie postawić, to po co? To właśnie to? Myślę, że tak. Po co i z jakiego powodu jest to dla mnie ważne? Bo napędzają nas rzeczy, które są dla nas istotne, które pozwalają nam spełniać takie najistotniejsze potrzeby. Te wartości nas napędzają. I jeśli sobie to uświadomimy, to stajemy się też przez to bardziej wolni, bo wtedy możemy dokonywać wiele różnych wyborów. No i tu jest to ewidentne nakierowanie na cel. Tak. No bo nie ma sensu pytanie po co w sytuacji, kiedy rozmyślamy o tym, co nam nie pasuje. To prawda. Dlatego często też mówię, że warto jest zadawać pytanie po co zamiast dlaczego. Bo dlaczego jest pytaniem o przeszłość, a po co jest pytaniem o przyszłość. No właśnie, bardzo ważne. Pan Krzysztof do nas napisał, podpisał się ten słuchacz, który wcześniej pisał o końcu małżeństwa, który nastąpił 7 lat temu. Pan Krzysztof dodaje, że dziękuję nam za odpowiedź dotyczącą końca jego małżeństwa i pisze też tak. Koniec relacji zawsze jest trudny. Niestety rozstałem się z mamą moich dzieci, a skutkiem było też pewne odwrócenie się ode mnie właśnie synów. I to bardzo boli, mimo że minęło już 7 lat. Pozdrawiam Państwa, Krzysztof. Wcześniej pan Krzysztof pisał o tym, że pytał, jak poradzić sobie z poczuciem winy. Czyli tak myślę sobie, że to poczucie winy u pana Krzysztofa brało się z tej sytuacji, czyli synowie się ode mnie odwrócili. A tak jak sobie myślę o poczuciu winy, to jest bardzo destrukcyjna emocja, bo ona, jakby przeżywanie tej emocji bierze się stąd, że mamy takie poczucie, takie myślenie o sobie, że jesteśmy źli, a skoro myślimy o sobie, że jesteśmy źli, to zasługujemy na jakąś karę i bardzo nam wtedy zależy na tym, żeby odpokutować. I wtedy chcemy odpokutować, jakby to odpokutowanie jest możliwe, gdy sami cierpimy. W związku z czym tutaj nie jesteśmy zorientowani na to, żeby w jakiś sposób naprawić sytuację, albo żeby wyjść jakoś z tego. Wyjść z tej sytuacji, nie powtarzać być może błędów, które w przeszłości popełniliśmy, a któż z nas nie popełnia błędów. Tylko szukamy sami takiego bicza dla siebie? Tylko szukamy takiego bicza na siebie i cały czas czekamy na karę i zazwyczaj te kary, no, sami się pchamy w to cierpienie. I to jest taka studnia nie do zapełnienia, bo my cały czas oczekujemy tej kary. Sytuacja się nie zmienia, albo nawet jeśli się zmienia, to my nie widzimy, że ona się zmienia. To jest dla nas dowodem na to, że jeszcze nie odkupiliśmy tych win. I to jest ta różnica między poczuciem winy a wyrzutami sumienia, bo wyrzuty sumienia są czymś konstruktywnym, dlatego że mając wyrzuty sumienia możemy się zastanowić, jak możemy naprawić sytuację w taki konstruktywny sposób. Czyli znowu, jakich błędów nie popełniać, tak? Jak ja mogę teraz poprawić relacje z moimi synami. Zamiast właśnie oczekiwać na karę, na potępienie. Dziękuję bardzo w imieniu pana Krzysztofa za tę odpowiedź i zachęcam państwa do kontaktu z nami. 22 i 7 trójek to jest numer telefonu. Pani Wioletta czeka na państwa telefony, my także. Ma adres mailowy to agnieszka.furtak@polskieradio.pl, a jeśli chodzi o numer SMS to 71335. comprehend. There's nothing left, no fortress to defend. And tonight's the night that we begin the Placebo i Begin the End. Właśnie o końcach rozmawiamy dziś, proszę Państwa. Zachęcam, żeby do nas dzwonić. 22 i 7 trójek, agnieszka.furtek@polskieradio.pl to jest adres mailowy, no i numer SMS 71335. A na antenie witam Panią Katarzynę. Halo? Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór, słuchamy pani. Ja mam takie pytanie bardziej może do pana psychologa, bo rozmawiamy o końcach, o jakimś takim uczuciu porażki, a ja mam pytanie o taki schemat, który panuje dość często, że po skończeniu związku, relacji z kimś zawsze musi być strona wygrana i przegrana. I mam takie pytanie, jak, nie wiem, jak być tą stroną wygraną, albo nie wiem, jak się uchronić przed byciem przegranym, a jednocześnie będąc tym wygranym, jakoś tak uniknąć wiecznych i długotrwałych wyrzutów sumienia do tej drugiej osoby, bo nawet jeśli wszystko jest okej dla mnie po zakończeniu tej relacji, to zawsze gdzieś w pamięci jest ten taki, no ta pozostałość, tak? I się patrzy na tą drugą osobę, jak ona sobie radzi, ona sobie radzi gorzej. No i po prostu jakby jak pozostać w całości w sobie. Dziękuję bardzo pani Kasiu za ten telefon. Proszę się na razie nie rozłączać, jeżeli pani może, dobrze? Oczywiście. Panie Krzysztofie? Więc pytanie pani jest o to, jak pozostać wygranym po końcu relacji, tak? Dobrze zrozumiałem? To znaczy może jak, żeby ten koniec mógł być nowym początkiem, żeby to nie trwało potem pół roku, rok, jakby rozstawanie się tak naprawdę z tą osobą, bo nawet jeśli jest się zadowolonym ze swojej decyzji i chce się iść dalej, to po prostu pozostają takie kleszcze właśnie tych wyrzutów z sumienia. Nawet jeśli się jest wygraną osobą, na bycie przegranym, no to wiadomo, że w ogóle jeszcze bardziej. Mhm. A to bycie wygranym, wygraną czego dotyczy? Czy ja mogę o to zapytać? No właśnie, też się chciałam spytać o ten schemat, dlaczego tak zawsze musi być, że jest ta osoba wygrana i przegrana. Bardzo rzadko tak bywa, że osoby po prostu podają sobie rękę i idą w swoją stronę i nie mają żadnych wyrzutów sumienia wobec siebie. No, my chcemy się czuć wygrani, dlatego żeby się czuć lepiej. Zawsze koniec związku to jest pewien koniec. A jeżeli mamy jakieś wyrzuty sumienia, to czujemy się, no, krótko mówiąc, źle. Więc to poczucie bycia wygranym jest nam potrzebne po to, żebyśmy nie cierpieli, żebyśmy nie czuli się źle. No tak, rozumiem. A to co z tą, jakby, no wiadomo, raczej ludzie są często dobrzy i jednak czują się źle wobec tej osoby, bo to ja mówię o swoim przykładzie, gdzie rozstałam się z partnerem i po prostu cały czas przychodzą jakieś informacje, że tu rehabilitacja, tu to, tu tamto. I ja mimo, że cieszę się ze swojej decyzji, to ja mam poczucie winy w stosunku do niego i nie mam za bardzo pomysłu, jak się tego tak do końca pozbyć. Nie wiem, jak to sobie wytłumaczyć, że już mnie to w zasadzie nie powinno obchodzić, tak, bo poszliśmy w różne strony. No tu znowu jest ten element poczucia winy, czyli tego, tego, że no jakoś tutaj zawiodłam, tak? No bo ja tak to rozumiem z tego, co pani mówi, proszę mnie poprawić, jeśli źle rozumiem. Pewnie są jakieś pytania, co mogłam zrobić lepiej. Może to też nie jest kwestia tego, pani Kasiu, taki, myślę, tego schematu, o którym pani mówi, bycia wygranym i przegranym, tylko po prostu tego, że jedna osoba decyduje się kogoś opuścić i ta druga, no już jakoś pozostaje jej się z tym faktem pogodzić bądź nie, ale jest tą osobą opuszczoną, prawda? Może to też o to chodzi, że ktoś zawsze o tym końcu związku musi zadecydować, no i może... Nie wiem, to niekoniecznie zawsze tak jest, ale może to właśnie tej osobie jest trochę łatwiej, no bo jednak te decyzje podejmuje, więc się na nią w pełni godzi, a ta druga osoba może być tym faktem zszokowana, bardzo przygnębiona, tak? Dobrze myślę? Tak, tylko że w tym przypadku to jakby ta druga osoba doprowadziła do tego, a ja po prostu się zdobyłam na odwagę zakończyć coś, co tak jak pani wcześniej mówiła zresztą, po prostu nie działało i się krzywdziliśmy nawzajem. I jakby ten schemat, o którym mówiłam, to jest jakiś taki schemat narzucony nam tak naprawdę z zewnątrz i ja mam informację z zewnątrz właśnie, że jestem tą jakby stroną wygraną, tak się mówi, a mimo to po prostu gdzieś tam jest ten takie moje zainteresowanie w stronę tej drugiej osoby i właśnie a propos końców, jak to można tak zakończyć, żeby totalnie nie odrzucić tej drugiej osoby, a jednak pozostać, tak nie wiem, trochę szczęśliwszym w środku. Dobry wieczór, pani Kasiu. Jeśli mogę dorzucić swoje 3 grosze, to tak, z tego co słyszę, to te wyrzuty sumienia również są spowodowane przez środowisko zewnętrzne, nie tylko przez to, jak się pani czuje w tej sytuacji. Nie do końca rozumiem, co to znaczy być wygranym i przegranym, ale myślę, że no, to tak można... tak się mówi właśnie, o to też chciałam spytać. Ja myślę, że można doprowadzić do sytuacji, w którym jest wygrany, tak? Natomiast to też jest kwestia odpowiedzialności, to znaczy z tego, co słyszę, to ta druga osoba albo to środowisko zewnętrzne w jakiś sposób chce dać pani do zrozumienia, że jest pani coś winna tej drugiej osobie, mimo że pani uważa, że to i tak pani się zebrała na dużą odwagę, żeby tę decyzję podjąć. Ja myślę, że jest pani przede wszystkim odpowiedzialna za swoje własne życie, a ta druga osoba jest odpowiedzialna za swoje własne życie. I jeśli każdy z was tę odpowiedzialność weźmie w całkowitym wymiarze, to wtedy można się rozstać właśnie na zasadzie takiej wygrany. I teraz pytanie do pani, na ile pani jest gotowa też, żeby, tak powiem, powiedzieć temu komuś, żeby wziął tę odpowiedzialność za swoje własne życie i po prostu czuć się dobrze z tą decyzją, którą pani podjęła. Bo tak jak już wspominałam wcześniej, to była najlepsza możliwa dla pani decyzja. I myślę, że to czasami jest trudne, ponieważ żyjemy też pod presją społeczną i pod presją tego, czego oczekują od nas inni. Ale to są tylko i wyłącznie ich oczekiwania. I warto zdać sobie z tego sprawę. Czyli po prostu jakby tak doprowadzić do jakiegoś ostatecznego rozrachunku, tak to zrozumiałam, co pani powiedziała, żeby to po prostu rzeczywiście tej osobie powiedzieć prosto w twarz, tak? Myślę, że tak. Myślę, że to też wymaga odwagi. I sobie samej. A pani powiedziała, że już pani tę odwagę w sobie miała. Więc warto zapytać się samej siebie tak głęboko w swoim sercu, czego pani tak naprawdę na daną chwilę pragnie i potrzebuje. I jak pani uzyska tę odpowiedź, to myślę, że będzie pani wiedziała, co chce pani zrobić. I myślę, że ta odpowiedź jest w pani i tylko czeka na to, żeby ona się pojawiła. Mhm. No dobrze, dziękuję bardzo. To jakby dało mi do myślenia. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Pani Kasiu. Dobranoc. Dobranoc. Dobranoc. Napisała do nas słuchaczka, podpisała się MM. Straciłam miłość mojego życia, była to burzliwa znajomość, trwała 6 lat, zakończyła się ciążą. Ciąży już nie ma, zostałam sama, nadal bardzo kocham i tęsknię, nie mogę przestać o nim myśleć, nie mogę normalnie funkcjonować, smutek mnie zabija. Jak sobie poradzić? Pyta nasza słuchaczka. Tak, czuję, że to jest taka sytuacja uzależnieniowa. Tak, znowu nawiążę do tego, o czym mówiliśmy wcześniej, o takim poczuciu kompletności. Myślę, że takie związki, w które się wchodzi i szuka się albo pragnie się tego, żeby w jakiś sposób ta druga osoba uczyniła mnie kompletną, tak? Ponieważ sama czuję się niekompletną, są z góry tak naprawdę skazane na porażkę i trudno jest w takim związku tak naprawdę czuć się szczęśliwym, bo jest to związek, w którym po prostu nie wyobrażamy sobie życia bez tej drugiej osoby. I jeśli wchodzi się w związek, nie będąc też przede wszystkim na początku w związku z samym sobą, takim bazowym i szczerym, to trudno jest budować coś wspólnie. Wydaje mi się, że w ogóle jest to niewykonalne tak naprawdę. Tutaj też pewnie powiązanych jest ze sobą kilka wątków i te emocje, które, o których pani MM pisze, które są takie silne, mogą, tak myślę, wynikać może niekoniecznie właśnie w pełni, tylko z faktu tego rozstania. No ale tutaj też była ciąża, której nie ma, więc emocji było na pewno mnóstwo. No i też pani pisze o tym, że to była burzliwa znajomość, która zakończyła się ciążą. Mhm. Więc pytanie, co to znaczy? Czy właśnie ciąża sprawiła, że to był koniec związku? No na pewno jest tak, że tutaj te emocje mogą wynikać z różnych faktów, tak myślę sobie, że ten smutek, który panią zabija, niekoniecznie może pochodzić tylko z tego jednego źródła, z faktu rozstania. Na pewno i tych faktów nie znamy, bo ten mail czy SMS jest dosyć taki zwięzły. więc możemy sobie tylko gdybać, z czego to wynika. Natomiast to, co dla mnie wybrzmiewa i to, co jakoś tam intuicyjnie wyczułam, to to, że to był związek, w którym pani M.M. była bardzo mocno po prostu zaangażowana emocjonalnie całą sobą. Tak? I gdzieś ten związek, myślę, że przysłonił jej też swój świat, swój własny kawałek tej rzeczywistości. No ale jeżeli chyba pani pisze do nas, że smutek wręcz zabija, no to to jest chyba taka tak trudna sytuacja, w której trzeba już kogoś wykwalifikowanego, kto się na tym naprawdę zna i tutaj pewnie nie wystarczy jedna rozmowa z kimś bliskim, z przyjacielem, tylko jednak trzeba sobie pozwolić pomóc w sposób profesjonalny. Na pewno tak. I pewnie od tej rozmowy można zacząć na sam początek, bo to zawsze pomaga. Od tej rozmowy? Jakiej rozmowy? No z bliskim, z kimś bliskim, z przyjacielem, ze znajomym, a być może czasami z nieznajomym. Łatwiej jest się otworzyć przed kimś, kto nas nie zna. I na pewno warto jest poszukać pomocy kogoś, kto może nam pomóc bardziej długofalowo. Ja czasem polecając właśnie psychoterapię, chociażby w tej audycji, mam takie wrażenie, że czasem polecam Państwu coś niemożliwego, bo no nie każdego na to stać, a też taka prawdziwa psychoterapia to nie jest kwestia dwóch spotkań godzinnych z psychologiem, tak jak to często na przykład idziemy do lekarza specjalisty, robimy badania i wystarczą dwie wizyty, tylko taka psychoterapia może trwać wiele miesięcy. Ale proszę pamiętać o tym, że istnieje możliwość darmowych takich właśnie usług w ramach Funduszu Zdrowia. Też istnieją różne ośrodki, do których to można się zgłosić. Owszem, wtedy kolejki są pewnie trochę dłuższe, ale znam wiele takich przypadków osób, które korzystały właśnie z wielomiesięcznej psychoterapii, czy to grupowej, czy indywidualnej. I także fundusze na przykład nie muszą tutaj być przeszkodą. A na pewno coś, co się wydaje być końcem, może być no, jakimś początkiem. Właśnie przez to, że spojrzymy na siebie w świetle zaproponowanym właśnie przez psychoterapeutę. Myślę, że Państwo obecni w studiu się ze mną zgodzą. I na pewno myślę sobie, tak jak słyszałem, pani mówiła o tym smutku, który zabija, że może warto by rozważyć skorzystanie z takiej opcji udania się do lekarza psychiatry po prostu, żeby o tym porozmawiać, żeby sobie po prostu pomóc na przykład w tym czasie oczekiwania na miejsce w kolejce do poradni zdrowia psychicznego, no bo to niestety wygląda w ten sposób, że trochę trzeba jednak na takie miejsce w kolejce poczekać. Natomiast leki działają względnie szybko, a to, o czym często zapominamy, to to, że nasza głowa, nasze emocje również mogą no, zachorować. Tak? Lekarz psychiatra jest takim samym lekarzem jak kardiolog, jak dermatolog. Jeżeli jest nam potrzebne, to po prostu korzystajmy. To teraz jeszcze zespół Editors, a za kilka minut ważny mail od pana Macieja. Devil at your side, but an angel as you fall apart. Some things should be simple, even an end has a start. Someone hit the light, 'cause there's more here to be seen. When you caught my eye, I saw everywhere I'd be. And wanna go till you came on your own. That's how you live, with hope in your hands and Słuchają Państwo Trójki. W audycji Nie do powiedzenia rozmawiamy o końcu, o końcach. Napisała do nas jeszcze raz pani MM, której mail kilka minut temu odczytaliśmy i proponowaliśmy terapię. No i pani właśnie odpisała, że korzystała z takiej terapii i niestety roczna nie pomogła. Ja w ogóle jestem zwolennikiem... Anna Czachowska. Krótkich piłek. To znaczy, jeżeli ktoś jest gotowy na to, żeby dokonać w swoim życiu zmiany, to właściwie czas nie jest istotny. A czasami po prostu nie jesteśmy gotowi, żeby coś zmienić i zmienić nasz sposób myślenia. I wtedy ta zmiana jest prawie że niemożliwa, tak? Bo tak bardzo mocno trzymamy się tego, co jest stare, znane i co na daną chwilę jest nam potrzebne. Czasami spotykam się z klientami też, którzy przychodzą na coaching, którzy przychodzą, żeby zobaczyć, jak to jest, ale tak naprawdę nie chcą nic zmienić w swoim życiu. Może być tak, że chcemy się zatopić w tym naszym smutku? No bo jeżeli nie możemy wrócić do kogoś, a chcielibyśmy, no to pozostaje nam zatopienie się w tym smutku. Tak, jest to bardzo destrukcyjne. I de facto przestajemy tak naprawdę żyć. I myślę, że szybko też możemy popaść w depresję, z czego wyjście jest dosyć trudne i możliwe. To w takim razie co? Powinniśmy sobie sami powiedzieć, nie wiem, jakoś się zmusić do tego, zmotywować, może to lepsze słowo, do tej zmiany? Myślę, że czasami jest to po prostu taka wewnętrzna decyzja, że po prostu już czegoś nie chcę. Czegoś mam dosyć, chcę inaczej. I nie mówię dlatego, że... Znaczy, mówię z własnego doświadczenia. Wielokrotnie w moim życiu było tak, że robiłam coś bardzo długo i też, jeśli tu mogę, lubię taką definicję szaleństwa, podobno, którą stworzył Einstein, że robienie czegoś, znaczy robienie w kółko tego samego i oczekiwanie zmiany właśnie jest szaleństwem, tak? Czyli oczekiwanie innych rezultatów. Więc jeżeli chcemy się w czymś pogrążać, to też jest nasza własna decyzja. Nie ma w niej nic złego. Pytanie tylko, jak długo chcemy w tym być? Bo może w którymś momencie nastąpi taki moment, kiedy powiemy sobie, okej, to ja już mam dosyć. Już się tym bardzo zmęczyłam albo zmęczyłem i tak kilkukrotnie było w moim życiu. I wtedy to wystarczyło naprawdę chwila, żeby powiedzieć sobie, okej, dobra, to ja po prostu robię inaczej. Trzeba było się ocknąć. Tak. To chyba też ważne słowo. Obiecałam przed piosenką, że przeczytam mail pana Macieja. Brzmi on tak. Ja uważam, że wszystko jest w naszej głowie i w ten sposób odbieram wszystkie dobre i złe emocje i możemy dowolnie nimi działać, czyli jak się pojawiają, to możemy je wyrzucać lub zatrzymywać, co jest bardzo trudne, ale możliwe. A jeżeli chodzi o relacje między ludźmi, to do pani trenerki to jest bardzo dobrze, że uważa, że to my sami decydujemy o wszystkim, co nas spotyka, bo to prawda, ja też tak uważam, ale tylko w stosunku do siebie samych. Ja idę trochę dalej, podam przykład w przypadku pana Piotra, który pisał o zmianie pracy, to jednak jego szef podjął decyzję o tym, by go zwolnić, a to wynika z tego, że w relacjach między dwójką osób na tworzenie rzeczywistości i przyszłości mają wpływ właśnie dwie osoby. Innymi słowy, bez względu na to, czego nie zrobimy albo co zrobimy, nie mamy pewności ani stuprocentowej, ani stuprocentowego wpływu na to, co zrobi ta druga osoba, albo czego może nie zrobić. Dodatkowo wierzę, że jestem urodzony w czepku i zawsze los mi sprzyja. Napisał pan Maciej. Bardzo optymistyczne podejście w naszej niekiedy smutnej audycji. Zgodzę się z panem Maciejem i dodam znowuż od siebie, że myślę, że na jakimś poziomie, to jest jakby moja prawda na tą chwilę, na jakimś poziomie mamy wpływ na swoją rzeczywistość, nawet w relacjach z innymi osobami. Fakt, nie mamy wpływu na to, co one zrobią, ale mamy wpływ na nasze postrzeganie tego, jak będziemy je odbierać i jak będziemy pragnie mi teraz słowa, jak będziemy definiować ich działania i jak będziemy odnosić je do siebie. Albo nadajmy temu znaczenie, albo nie. Mm-hmm. Jest taki cytat, który próbuję sobie właśnie przypomnieć, który kiedyś uważałam, że jest dla mnie jednym z najważniejszych, a właśnie go zapomniałam, ale to może kwestia tego, że jesteśmy na antenie i tutaj tak to się dzieje, że no, zaraz sobie przypomnę, ale właśnie to było w tym kontekście. Teraz jednak, biorąc pod uwagę to, że już niewiele czasu nam zostało, a państwo piszą do nas, za co bardzo dziękuję, to spróbujmy się jeszcze odnieść do tego, co napisał do nas pan Bartek. Jestem w momencie, kiedy moja dziewczyna chce się ode mnie wyprowadzić z powodu moich wybuchów złości, kiedy to z błahych powodów potrafię słownie bardzo mocno ją urazić, a jest kobietą nadwrażliwą. Wiem, że nie powinienem się tak zachowywać, wiele razy już o tym rozmawialiśmy, pracuję nad sobą, ale co jakiś czas to wraca, w moim wnętrzu trwa nieustanna walka, nie potrafię cieszyć się codziennością. Ciągle odczuwam jakiegoś rodzaju pustkę, niespełnienie, wykonuję pracę, której nie lubię, która odbiera mi energię. Wiem, że to moje niezadowolenie wpływa na naszą relację. Poza tym jesteśmy razem prawie 3 lata i przez ostatni czas czuję, że mocno się oddaliliśmy. Brakuje nam wspólnych tematów, zainteresowań, znajomych. Dużo ostatnio myślałem o rozstaniu, o tym, że może po prostu już nic więcej nie możemy sobie dać. Ale z drugiej strony jest to najwspanialszy, najwartościowszy człowiek, którego poznałem w życiu i gdybym odzyskał radość, to może między nami znów zrobiłoby się cieplej, bo tak kiedyś było. Z drugiej strony, jeszcze wczoraj chciałem rozstania, w głowie miałem wizję tego, że to właśnie rozstanie pozwoli nam obojgu rozkwitnąć. A teraz już sam nie wiem, co robić. Pozdrawiam, Bartek. No, to proszę państwa o pomoc. No Krzysztof Marcewicz. Znowu ja myślę sobie tak, że warto by było, żeby pan Bartek porozmawiał ze specjalistą po prostu, bo problem wydaje się być dość złożony. Ciągłe wątpliwości dotyczące tego, czy być w tej relacji, czy w niej nie być. Ja rozumiem, że to też się bardzo w czasie u pana zmienia, w sensie z dnia na dzień. Też pan mówi o takim niezadowoleniu z pracy, którą pan wykonuje. Warto by się przyjrzeć temu, czy to niezadowolenie dotyczy tylko pracy, czy na przykład jeszcze innych aspektów, innych płaszczyzn życia. Chyba tak, bo pisze o tym, że na co dzień trwa w nim nieustanna walka, nie potrafi cieszyć się codziennością, ciągle odczuwam jakiegoś rodzaju pustkę, niespełnienie. No właśnie, pustka, niespełnienie, ciągła walka. Myślę, że warto byłoby dojść do tego, co powoduje tą nieustanną walkę, co takiego jest w panu, że pan odczuwa pustkę, niespełnienie i tą nieustanną walkę. Ja tutaj nie chcę wyrokować, bo nie mam absolutnie żadnych podstaw do tego, ale myślę, że w niektórych takich przypadkach treść taka właśnie maila może sugerować to, że po prostu ktoś cierpi na depresję. Nie tak właśnie brzmi. Być może. Ja bardzo się wzbraniam przed tym, żeby stawiać jakieś diagnozy. Bardzo nie chcę tego robić. Ale tutaj ja mówię o tym po to, żeby otworzyć się właśnie na pomoc z zewnątrz. Bo to nie jest tak, że my mamy jakieś swoje widzimisię. Że mi się nic nie podoba, ja jestem taki niezadowolony. To nie jest nasze widzimisię, że my wstajemy lewą nogą, że nam się nie chce. Tylko to może po prostu wynikać z choroby. Na to nie mamy wpływu. Być może wynika to z choroby. To niekoniecznie jest do pana Bartka, ale no, słuchają nas różni też inni słuchacze. I w tym wypadku myślę o tym, żeby nie poddawać się temu poczuciu winy, tylko też przynajmniej spróbować diagnozy, spróbować ją poznać, udać się po prostu do lekarza. Tak. To, do czego ja pragnę zachęcić, to, żeby z takimi rzeczami nie zwlekać i mieć większą otwartość, gotowość na to, żeby albo udać się do lekarza, albo do psychoterapeuty. Ja bardzo często słyszę na pierwszych wizytach w gabinecie, na pierwszych spotkaniach z pacjentami, że takie czy podobne stany przez bardzo wiele lat przeżywają i po tych bardzo wielu latach, takich trudnych latach, dopiero decydują się na wizytę u specjalisty, kiedy już czują, że kompletnie sobie nie radzą, kiedy już czują, że są pod ścianą. I myślę sobie, że nie warto tak długo czekać, nie warto tak długo się męczyć. I tak długo cierpieć po prostu, bo to jest cierpienie. Anna Czechowska, coś jeszcze chciałaby pani dodać? No, być może moje podejście będzie mniej popularne, natomiast ja uważam, że często takie stany, w których nie wiemy, czego chcemy, w których jesteśmy smutni i przygaszeni, wynikają często z tego, że nie jesteśmy w kontakcie sami ze sobą i nie jesteśmy szczerzy wobec siebie, czego tak naprawdę chcemy i na czym tak naprawdę nam zależy. Bardzo rzadko przebywamy w swoim własnym ciele, czyli mamy kontakt z tym, co mówi nam ciało, a ona wysyła nam nieustannie różnego rodzaju sygnały. I tutaj pan Bartek pisał o tych, że często się złości, tak, że odczuwa złość i bywa, jak to sam określił, agresywny. I te różne emocje, które w nas buzują i mają, wynikają, czy ich podłożem są zaspokojone albo niezaspokojone potrzeby. Więc to właśnie jest kwestia skontaktowania się z tym, z tego, czego ja tak naprawdę potrzebuję w danym momencie. I być może te odpowiedzi są takimi odpowiedziami, których na pierwszy rzut oka nie chcemy wcale usłyszeć. I one mogą nam przynieść w jakiś sposób ukojenie. Też jeśli szczerze sobie na nie, czy poszukamy tak naprawdę odpowiedzi na te pytania. Właściwie powoli się już kończy nasz czas. Są jeszcze takie maile albo SMS-y, które na pewno wymagałoby to dłuższej rozmowy, żeby je poruszyć. W tym wypadku myślę o pani Ewelinie i o panu Mieszku. Mogę powiedzieć, że bardzo serdecznie państwa wspieramy i jesteśmy z państwem w trudnych chwilach dla całej rodziny. A na koniec, tak żeby nieco optymizmu dać państwu na resztę tej nocy, napisał też pan Paweł, że dla mnie koniec to początek czegoś nowego, tak jest zawsze, nowego etapu w życiu, w pracy czy nawet w codzienności. Tak jak na przykład u pana Krzysztofa, tutaj się właśnie pan Paweł odwołuje do naszego, do sytuacji naszego gościa, że przerwał karierę sportową i postawił na naukę. W moim przypadku właśnie te różne końce to zbieranie nowego bagażu doświadczeń. Taką właśnie myślą dzieli się z nami pan Paweł. Jakieś ostatnie zdanie chcieliby państwo przekazać naszym słuchaczom? Ja myślę, że warto przy każdej zmianie, czy przy każdym końcu i przy każdym początku postawić sobie pytanie paradoksalne być może, co dobrego to mi może przynieść? Albo jak pozytywnie może to wpłynąć na moje życie? Czyli trochę zmienić swój sposób myślenia, przestać żałować tego, co było i bardzo mocno kurczowo się tego trzymać. I to jest związane z tym trochę, jak funkcjonuje nasz mózg, tak? Bo to jest zawsze wyjście poza strefę komfortu, a nasz mózg tego nie lubi. Lubi, jak jest znajomo, po staremu, jak są rytuały. No więc właśnie. Każda zmiana jest wyjście poza tą strefę komfortu i to wymaga odwagi. Ostatnie zdanie od Krzysztofa Maracewicza. Ja się zgodzę tutaj z panią, że takim ważnym pytaniem jest to, jakie ja mam korzyści z tego, że zmieniła się sytuacja, jakie ja mam korzyści z tego końca, tak? Bo to jest pytanie o tak naprawdę korzyści z nowego początku, z nowego rozdania. Bardzo państwu dziękujemy za te 2 godziny. Żegnam się już ja, Agnieszka Furtak-Bilnik sprzed mikrofonu, a także Maciej Załęcki realizujący audycję oraz Wioletta Myszkowska, która była wydawcą audycji i odbierała od państwa telefony. Dziękuję gościom. Anna Czechowska, coach i trener, i Krzysztof Maracewicz, psycholog i seksuolog. Dziękuję bardzo. I życzymy Dziękuję. Państwu dobrej nocy. Wszystkiego Dziękuję dobrego. I dobrej nocy. Do usłyszenia. Dziękuję, dobrej nocy. Where's the love song? Set us free. Everything turning the wrong way round. And I don't know what love will be, but if we start dreaming now, Lord knows we'll never clear the clouds. And you've been so busy lately that you haven't found the time to open up your mind and watch the world spinning gently out of time. Feel the sunshine on your face. Sin and of the future way out in space. And you've been so busy lately that you haven't found the time to open up your mind and watch the world spinning gently out of time. Gently out of time. Tell me I'm not dreaming.